الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكرام في الدين قد تبين الرشد من الهدى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات اساتذہ اور طلباء اور مہمانان اسلام کی ایک ایسا مذہب ہے جو مکمل آزادی کا علم بردار ہے اور صرف اور صرف یہی مطلب ہے جس نے آزادی کی مکمل حمایت کی ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آزادی کے لیے جامع ترین اور بہترین اصول اور قاعدے بھی مذہب اسلام کے لیے ہوئے ہیں جس کے نظائر ہم کو کتاب و سنت میں ملتے ہیں ہندوستان کی آزادی میں بھی سب سے زیادہ آزادی کو جو سمجھایا کہ غلامی کتنی خراب چیز ہے اور آزادی کیا ہے یہ سمجھانے کا حق کی علماء ہند نے ادا کیا انہوں نے مستقل پرچے شائع کیے جیسے کہ مولانا آزاد نے مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکر نے اور تھوڑی دیر سے ایک جریدہ انجمیت کا نکلتا تھا جس میں سب سے زیادہ آزادی کی حمایت اور آزادی کیا ہے سمجھایا بہت مختصر میں کہوں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نفسانی خواہشات اور نفس کی غلامی یہ در حقیقت غلامی ہے شہوات اور خواہشات کی پیروی کرنا غلامی ہے اور حق کی پیروی اور حق کی غلامی کرنا آزادی ہے یہ تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین تعلیم کا بھی خلاصہ ہے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ہزار معجزات ہیں 3000 سے زائد معجزات لیکن جب کوئی حکم مانوانے کی بات آئی یا کلمہ پڑھوانے کی بات آئی جہاں دلائل کی ضرورت ہے وہاں معجزے کو آگے نہیں کیا گیا مثال کے طور پر چاند کے دو ٹکڑے کر دیے, اب کوئی نہ پوچھے کہ حضرت نماز کیوں پڑھنی ہے, تو سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی, دیکھو میں نے چاند کے دو ٹکڑے کیے ہیں, یہ دلیل ہے میری افغانیت, لہٰذا تمہیں نماز پڑھنی ہے. نماز کو دلائل سے اور مستدلات سے سمجھایا گیا, معجزات جو دیے ہیں ان میں سب سے بڑا علمی معجزہ مستدلات کا مجموعہ قرآن کی شکل میں دیا, اس میں سب جو احکام پر عمل کرتا ہوں اس کے دلائل بھی دیے ہیں, مستدلات بھی دیے ہیں, دلائل کی روشنی میں عمل کرنے کو کہا ہے. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلا معجزہ دکھلایا کہ آگ میں گئے سانپ بن گیا. اگر اس کو دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لائے ہوں گے, لیکن جب معجزہ کی ضرورت پیش آئی, دلائل کی دنیا کی ضرورت پیش آئی, دعوت دینی پڑی, تو نمرود کا مقابلہ جو کیا وہ ایک مناظرے کے ذریعے سے کیا, علمی بحث کی اور زمین کو کنوینس کرتے ہیں. اس بنا پر کہ پہلے ضمیر آزاد ہوتا ہے پھر ماضی ضمیر آزاد ہوتا ہے, جب تک اندرون آزاد نہیں ہے باہر کی آزادی کچھ کام کی نہیں ہے, تو پہلے اندرون کو آزاد کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسان اور جب پیسہ جیسے زبردست معجزات بدلایا ہے, لیکن اس کی دنیا نے فرعون کے ساتھ محاجہ بھی کیا اور دلائل کی روشنی میں سمجھایا کہ تم جو کر رہے ہو یہ نفس کی پیروی ہے, تعلیمات کی پیروی ہے, اس کو چھوڑو اور اس اللہ کے غلام بنو تو خالصات کی غلامی سے نکل جاؤ گے. یہ اسلام کی بہت بڑی تعلیم ہے کہ خالصات کی غلامی سے نکال کر اللہ کے احکام کا پیرو اور غلام بنا کر کیوں کہتے ہیں کہ یہ آزادی ہے, اس کا نام آزادی ہے. اور حق کو چھوڑ کر اگر آزادی ہے تو غلامی ہے. وہ عزت کا جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار دشکوں سے آدمی کو دیتا ہے آزاد, اس لیے دین قبول کروانے کے سلسلے میں کوئی معجزہ دکھا کر حضور نے نہیں کہا کہ آپ کو ماننا ہے. معجزہ دلیل نبوت ضرور ہے اور اس سے تعصب بھی پیدا ضرور ہوتا ہے, لیکن دل اور ضمیر کو اللہ کے احکام کے تابع بنانے کے لیے زبردستی کا سودا نہیں ہے. اس بنا پر قرآن کریم کی آیت میں پڑھی کہ دین کے قبول کرنے میں زبردستی کا معاملہ نہیں ہے, لا انکراہ فی الدین. اس بنا پر کہ دلائل کھول کر سامنے رکھتے گئے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. باطل کی فرما روایوں کو ختم کیا جائے اور حق کا فریدہ لہرایا جائے دل کی دنیا میں, تو پہلے زمین کو آزاد کیا کہ یہ غیر اللہ کے گرانوں سے نکلو اور ایک اللہ کے احکام کے مرتبع اور پیرو بن جاؤ تو تمہیں آزادی نصیب ہوگی. جن لوگوں نے سرکار کی اس بات کو مان لیا تو ان کو اس زمانے میں جو غلامی تھی اس سے آزادی ملی. جو پڑھ پڑھ تھے وہ اونچے آتے ہیں, جو گوریاں نشین تھے وہ سخت نشین ہوئے, بڑے بڑے لشکر لے کر گئے, بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی, ملکوں پر حکمرانیاں کی. جن کے پاس نام پوچھنے کو کپڑا نہیں تھا انہوں نے کتان کے کپڑوں سے اپنی ناک صاف کی. بادشاہوں کے لباس جس سے بنتے تھے وہ کپڑا ناک صاف کرنے میں استعمال کیا. ہزار ہاں اور سینکڑوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کی. یہ اصل میں اندر کی پکار اور اندر کی آزادی کا نتیجہ تھا. پھر واپس زمین جو ہے اس کو آزاد کیا گیا, رائے کی بھی آزادی رہے گی. یہ بھی برداشت نہیں کہ آپ مجبور ہو جائیں اپنی رائے میں کسی کی رائے ماننے پر. حکومت کی بات الگ ہے, رائے کی بات الگ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آزاد بجی کی تھی کہا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ رہو اور الگ نہ ہو, یہ اس کی ریکویسٹ ہے. تو حضرت بدیہ نے سوال کیا, خاتم النبیین ہیں, سرکار انبیاء ہیں, لیکن رائے کی آزادی دیکھ لیں. پوچھا کہ حضور کیا آپ کا حکم ہے کہ آپ کی رائے ہے؟ جواب دیا کہ نہیں, یہ میرا مشورہ اور رائے ہے جس کے ماننے نہ ماننے کا تجھے اختیار ہے. تو ایک باقی جو اصل کی آزاد دی ہے اس نے کہا کہ مجھے اپنی رائے پر عمل کرنے کی آزادی دی ہے. سرکار نے فرمایا تم آزاد ہو. زمین کو آزاد کیا اور معاشی زمین جو ہے اس کو آزاد کیا ہے. نفس کی غلامیوں سے چھڑایا اور حق کی غلامی کو یوں کہا کہ یہ سب سے بڑی آزادی ہے. وہی سبب ہمارے پاس تھا, یہ سبب شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ پڑھائے رہے تھے. ہندوستان کے سیاسی حالات کو دیکھا اور مغل حکومت کے ختم ہونے کے بعد سب سے مضبوط حکومت عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ نے قائم کی اور 15 لاکھ مربع میل کے فاصلے تک اپنی حکومت. لیکن حکومت کی کیٹیگری میں کوئی گورنر ایسا نہیں تھا جو آپ کی خلاف ورزی کر سکتا تھا. انتظام بھی اتنا زبردست تھا. لیکن عالمگیر کی وفات کے بعد وہ عمر ذرا کمزور ہونا شروع ہوئے. جب ایک حکومت کمزور ہوتی ہے تو دوسری ریاستیں وجود میں آئیں. وہ ریاستوں میں اپنے سر اٹھائے, سب الگ الگ ہونے لگے. ادھر مراٹھوں نے اور سکھوں نے سر اٹھایا تھا. شاہ صاحب نے احمد کا افطاری کا سب لکھا. ایک وقت ملک کا حال یہ ہو گیا ہے, آپ آئیے اور فرما روائی کیجیے. اور ملک میں جہاد کا پلیدہ انجام دیجیے. شاہان اور حکام یہ خالقات کے پیرو ہو گئے ہیں اور عشرت اور اجیاسی کی داد دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے ملک ٹوٹ رہا ہے, مسلمان کٹ لے جا رہے ہیں. احمد شاہ کر جائے اور پانپت کا بہت بڑا مارتا ہوا. اس کامیابی کے بعد ایک عرصے دراز تک انہوں نے حکومت کی. یہ دور ایسا گزرا کہ جس میں باقی کے اور گاندھی کے پرپا روایت ساتھ نظر آیا. جیسے خواجہ محمد الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کا زمانہ, تو وہ سلام الدین غوری کا زمانہ, جو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ کا زمانہ, تو اس نے بھی پرپا روا ان کی باتوں کو مانتے ہوئے نظر آئے. لیکن یہ تو بزرگوں کے انتقال کے بعد, پھر ظاہر اور باطن کا میل جول نظر نہیں ہے. احمد کا افطاری کے زمانے میں ایک عرصے تک کامیاب حکومت رہی, لیکن ان کی وفات پر پھر سلسلہ دوبارہ ایسا ہی ہو گیا. اپنا تفریح پورے ملک میں پھیل گئی, مسلمانوں پر ظلم ہونے لگی. سب سے زیادہ وہاں پر ظلم ہوئے ہیں اور قربانیاں کی ہم نے سب سے زیادہ دی. احمد کا افطاری کے بعد راجہ رنجیت سنگھ کا زمانہ ہے اور پنجاب کا آنند تھا کہ مسلمانوں کو خالی ڈھونڈا نہیں جاتا تھا, ڈھونڈ کر ان کا لباس باقاعدہ اتار لیا جاتا تھا, ان کے گھر جلا کیے جا رہے اور روٹی کے ٹکڑوں کے محتاج ہو گئے. کتنی خواتین نے عزت کے مارے کنویں کے اندر گر کر اپنی جانیں دی اور عزتیں بچائی, اور کتنی خواتین سکھوں کے گھروں میں پہنچ گئی. سینکڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں برکاریاں مسلمان خواتین کے ساتھ کی گئی, ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملی. ایسے وقت میں مسلمانوں کو اس ستم سے چھڑانے کے لیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. اس سے پہلے انگریزوں کا ایک دور شروع ہوا تھا. یاد رہنا چاہیے کہ 1495 میں واسکوڈی گاما یہ کالیکٹ کے بندر پر پہلی مرتبہ لنگر انداز ہوا. اس جزیرے کی تلاش بھی ایک مسلمان عرب کے ذریعے سے ہوئی تھی. وہ بہت بڑا جغرافیہ کا مالک تھا, تو اس نے یہ جزیرہ تلاش کر کے لیا قدم رکھا. 1612 میں ہندوستان میں انگریزوں نے اپنا سیاسی قدم رکھنا شروع کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے ایک اکیڈمی قائم کی. پھر ان کی پہلی شاخ سورت میں پہنی تھی، دوسری بمبئی میں، تیسری کلکتہ میں، چوتھی بنگال میں۔ لیکن اس وقت کے جو گوگل لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کوسی کے نام پر قلعے بنا رہے ہیں، تو آرڈر جاری کیا کہ قلعے فوراً ضبط کیے جائیں، ان کے اموال ضبط کیے جائیں اور ان کو وطن بدل کیا جائے۔ چلے گئے واپس، بہت بڑا نقصان اٹھایا، لیکن بعد میں دوبارہ انہوں نے کوشش کی اور بنگال کے گورنر نے دوبارہ ان کو جگہ دی اور کارخانہ ڈالنے کے لیے زمین دی۔ دوبارہ انہوں نے اپنی کاروائیاں شروع کی اور پہلا انہوں نے اس طرح کا جہاں دو ریاستیں لڑ رہی ہوتی ہیں اپنے اختیار کے لیے، وہاں یہ لوگ جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے کہ ہم اپنی فوج سے تمہاری مدد کریں گے، لیکن ہمارے لیے شرائط تھی۔ اس طرح مختلف علاقوں میں انہوں نے پھر اپنی فوجوں کو رہنا دیا، آہستہ آہستہ اس زمانے کے بڑے بڑے نواب اور حاکم تھے ان کو اپنے زیر نظر لے لیا۔ نواب حیدر علی اس بات کو سمجھتے تھے، نظام حیدرآباد بھی اس بات کو سمجھتا تھا، لیکن وہ بے بس ہو چکا تھا ان کی فوج کے سامنے اور ان کی شرائط کے سامنے۔ بڑے بڑے راجے جو ہیں وہ انگریزوں کے وزیر کا خیال کرنے، سلطان ٹیپو نے اپنی سلطنت کا نام رکھا تھا سلطنت خدا باد، خدا باد سلطنت۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ جہاں جتنے چھوٹے چھوٹے روسا اور بازی نظر آتے سب ختم کر دیں گے اور اپنی جب جہتی کی لیے حکومت قائم کریں گے، اس لیے ملک میں ان کا قدر نہیں کرنا چاہتے اور ان کے ناپاک وجود سے ملک کو پار کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ٹیپو سلطان لڑے اور اپیل تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ جب شہید ہوئے تقریباً 1799 میں شہادت۔ اس کے بعد سے انگریز باقاعدہ ملک پر قابض ہوا، برطانیہ والوں نے کہا کہ ہماری گاؤں میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی ختم ہو گئی۔ اور باقاعدہ حکومت کا آغاز کیا، مختلف صوبوں کے اوپر قابض ہو گئے، بمبئی میں زبردست چوٹی تعداد کی بڑی بڑی عمارتیں بنائی اور باقاعدہ راج چلانے لگے۔ بہادر شاہ ظفر کو چمٹ کر جو مغلوں کا آخری کاردار تھا لال قلعے نے محدود کر دیا اور ایک دن 1857 کا ہوا ہے کہ جب وہاں پر خریدا لہرایا، یعنی دنیا جیسے انگلینڈ کا جو ہے وہ وہاں کے قلعے پر لہرا دیا گیا ہے اور وہ کہا کہ آج سے ہماری حکومت ہے۔ سید آتا شہید رحمت اللہ علیہ نے پنجاب اور کنٹال سے شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہمت پر ان کے شاگردوں میں اور رشتے داروں میں مولانا رحمانی شہید رحمت اللہ علیہ بالاپور کے اندر شہادت حاضری کی۔ یہ سب 1830 کا واقعہ ہے۔ رنجیت سنگھ کے مقابلے میں ناکام ہوئے اور ناکام ہونے کی وجوہات اندرون میں جو خلیج پر لوگ تھے اور رشتے دار پسند جو لوگ تھے انہوں نے اس مہم کو ناکام کیا، جیسے کہ ٹیپو کی مہم کو اندرون کے لوگوں نے ناکام کیا، جس کے لیے شاید کہتا ہے کہ شاپر بنگال سازشات کرتا ہے. ننگے دین، ننگے قوم، ننگے وطن، انہوں نے بھی کیا. ناکام تو ہو گئی یہ مہم، لیکن ہم ضرور میں منظم ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے، یہاں تک کہ اچانک انگریزوں کا جب عروج ہوا تو یہ تیسرے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی اور مولانا اسماعیل شہید اور مولانا عبد الحی برادری کے تجزیہ کردہ افراد صرف دوبارہ ان کا روح ہو گیا اور افراد کو سلطان میں انگریزوں میں ملا. شامی کے میدان میں آزادی کی پہلی جنگ لڑی گئی ہے. 1900 تک ہندوستان کے ہندیوں کو مسلمانوں کے علاوہ قربانی کسے کہتے ہیں پتا نہیں. معلوم نہیں کون کیا آزادی کہتے ہیں اس کو، ہم غلامی کہتے ہیں اس کو، یہ مقبول کا پتا نہیں کون. 1900 سے لے کر 1947 تک آج 70 یوم آزادی منا رہے ہیں ہم لوگ. 1900 سے لے کر 1947 تک تیرہ بار دادا نے جتنی قربانیاں دیں گی اتنی 1900 تک ہم دے دیں گے. 1857 میں حاجی حداب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں یہ قافلہ اور یہ لشکر اترا. حضرت گنگولی رحمۃ اللہ علیہ جی تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جی تھے، حافظ ذاتی شہید رحمۃ اللہ علیہ جی تھے. اس میں بھی ناکامی ہوئی، یہ مہم بہت بڑی تھی اور یہ ناکامی کے نتیجے میں یونین جیٹ جو ہے وہ لہرایا گیا تھا. لیکن اس ناکامی نے انگریزوں کی یہ سنی کہ ملک کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا حصہ علماء مل کر ہے، لہذا علماء کو سزائیں دینی چاہیے اور ایسی سزائیں دینی چاہیے کہ گیٹ میں والے کام جائیں تو جانتے ہیں کیا سزا دیتے. ایک آدمی کو ہاتھ سے باندھ کر توپ کے دہانے پہ لگایا گیا اور پیچھے سے توپ ڈھانک دی اور برف کے اڑے گوشے اور خون کی لگتی ہوئی تاکہ دیکھنے والا حیران اور تلتر ہو کر کان پکڑ لے کے مسلمان حرانی قربانیاں دیتے رہے. جب جنگ عظیم میں برطانیہ کو کامیابی ہوئی تو ہندوستان میں ناچ نکالا گیا. آگے فوجی گاڑیاں اور لشکر طرح طرح کے ہتھیار اور اسلحہ اور یہاں کی غریب عوام کو مضبوط کرنے کے لیے اور متاثر کرنے کے لیے ان کی پریڈ کروائی گئی، لیکن یہ تمام چیزوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا. جہاں ان کا بڑا کیمپ تھا وہ مسلمانوں نے آگ لگائی، جس کے نتیجے میں وہاں بندوقوں کے دہانے کھلے اور نتیجتا ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے. اس ناکامی کے بعد سید الطائفہ کو مہاجر مکی ہو گئے، مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے. حضرت گنگولی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل بھی 6 مہینے، حضرت محمد سے ہم وکیل آئے رپورٹ کے 3 دن کے لیے بھی محفوظ ہو گئے. حافظ ذاتی شہید اس بیماری سے شہید ہوئے تھے. انگریزوں کا رخ علماء کی طرف ہو گیا کہ سب سے زیادہ متحرک یہ ہیں، ورنہ یہ تحریک میں نہ آتے تو ہندوؤں کو بھی پتا نہ چلتا کہ آزادی کیا ہے، ان کو سزائیں دی جائے کارکن اور عبرت انگیز سزائیں دی جائے. عبرت انگیز سزا دینے کے لیے ہاتھی آتے ہیں، ہاتھی ہاتھی پر علماء کو بٹھا دیتے اور درختوں کے اوپر سمجھے گا کیا ہوتے وہ خندوں کے پاس سے ہاتھی کو گزار کرتے چلے گا خندہ ہزارہ آنے کے ہاتھی کو آگے بڑھ دیں گے آنکھیں ہلک جاتی ہیں زبانیں ہلک جاتی طرف طرف کا دیش کے والے ہوتے ہیں ہندوستان آج کا جو بنتا ہے انگریز میں ایک انگریز عورت کہتی ہے کہ میں نے دیکھا درختوں کے اوپر آج کا ہندوستان بنی ہوئی لاشیں پڑی ہوتی جو غیر دیکھتے تھے وہ کام پکڑتے تھے کہ ہم تو آزادی ان شادی میں غلام رہیں گے مسلمان کہتے تھے ہم جڑیں گے اور آزادی ضلع پہ رہیں گے سلسلہ جاری رہا ادھر سلسلہ جاری رہا پوری مہم میں آزادی کی تقریباً 500,000 مسلمانوں نے قربانی دی جبکہ 55,000 علماء کام آئے اتنی بڑی قربانیوں کی داستان ہے دوسروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا جتنا کہ ہم نے خون بہایا ہے یہ سلسلہ نظام کا آگے بڑھتا رہا لیکن علماء سوچتے رہے کہ وہ آج کا سارا ہمارا تابنام اور تاریخی دور ختم ہو رہا ہے شراب گر رہا ہے روشنی اسلام کی مدم پڑتی جا رہی ہے خانقاہ ویران مدد سے غیر آباد اور مسلمان مایوس یہ مایوسیوں کی انہیں نکالا کیسے جائے گا دوبارہ قادر نہ قادر رسول کی سلاموں کو بلند کیسے کیا جائے خانقاہوں کو آباد کیسے کیا جائے اور اس ملک کو انگریزوں کی سندر اور شکنجہ کو پہلا کھول چکا ہے ابھی کوئی نظر نہیں نکالا جائے گا اس کے لیے بزرگوں نے سر جوڑا اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہے دیوبند مدرسے کا نام نہیں دیوبند تحریک کا نام ہر وقت کے خلاف اٹھنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے جو جماعت میدان میں ہے اس کا نام دارالعلوم دیوبند ہے جب جب سدائے حق بلند کرنے کی بات آئی دارالعلوم کے ضلع کے سامنے آئے ہیں انار کے درخت کے نیچے استاد بھی محمود اور شاگرد بھی محمود اور حافظہ جس میں محمود کہ وہی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی سرکل میں ہندوستان کی آزادی کے سربراہ بن کر سامنے آئے اور قید و بند کی سہولتیں برداشت کی سید عطا شاہ بخاری کو پوچھا تھا آپ کی زندگی کیسے گزری یہ لڑائی رہی آزادی کی تو کیا رہا اور میں آگے زندگی تمہارے لیے ریل میں رہا اب زندگی یہی میں گزر یہ جذب جہاں کا سلسلہ برابر جاری رہا اسی دارالعلوم میں پھر شیخ الدین رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو بھی آئے اور وہیں سے جائے اور وہیں سے علماء نکلے تین ہی لوگوں کو قید کر کر کے مالٹا لے جایا گیا جزیرے انڈمان میں لے جایا گیا پھر استاد ہمارے انگلینڈ کہتے تھے تو انڈمان جزیرے میں لے جایا گیا وہاں کی مضمون فضا اور خطرناک آب و ہوا میں کتنے لوگ انتقال کر گئے وہاں ایک بزرگ پہنچے تھے مولانا یحییٰ علی صادقی پوری ایک بزرگ تھے وہ بھی جنگِ آزادی میں حصے دار تھے اور پیش پیش سے ان کو کالے پانی کی سزا کالے پانی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ظلم و ستم انگریز کر سکتے تھے دیہوں میں کوئی نہ کر سکتے اور نہ کھانا ڈھنگ سے دیتے تھے نہ پانی ڈھنگ سے دیتے تھے اور وہاں دیکھا گیا ایک بہت بڑے محقق مولانا فضل الحق سیاسی ان کو وہاں ملاقات کے لیے ایک آدمی گیا اور دیکھا کہ شہر خانے کے اندر وہ بزرگ جس کے لوگ قدم سنتے تھے اور جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں طلبا پڑھتے تھے وہ اپنے سر پر نجاست کا ٹکڑا اٹھا کر پھینکنے جا رہے ہیں. سب سے سب کام پر زبردستی ان سے لیا جاتا تھا. جب مولانا یحییٰ علی صادق پوری کا انتقال ہوا تو مولانا جعفر خانہ شریف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود نویس ڈائری کے اندر لکھا ہے, یوں لکھا کہ انگریز نے اجازت عامہ دی تھی ان کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے, تو پورے جزیرے میں جو کالے پانی کی سزا مسلمان پا رہے تھے تقریباً 5,000 کا مجمع جنازے کے اندر شامل. یہ قربانیاں ہیں دوستو, یہ سلسلہ برابر جاری رہا. یہاں تک کہ ایک چھوٹا واقعہ اور سنا, 1919 میں جمعیت العلماء الہند کی بنیاد ڈالی گئی. اس سے پہلے خلافت کمیٹی کی بنیاد ڈالی گئی تھی. 1920 میں خلافت کمیٹی نے جو قرارداد منظور کی دہلی کی کانفرنس میں, اس نے ایک بات یہ لکھی تھی کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. اس سے شاہ عبد العزیز صاحب کا دلیرانہ کام پتلے دنیا نہیں رہا کہ انہوں نے انگریزوں کے دور کو اور کچھ ہندوستان کو دارالحرب کہا اور کہا ان کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. وہی شرارت کی جو اور بھی لیڈ تھی ایجنڈے میں, اس نے یہ لکھا کہ اس کو ملک میں پاؤڈر بنایا جائے گا کہ ان کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. چنانچہ کراچی کے اندر ایک جلسہ ہوا اور وہ جلسے میں کون یہ قرارداد پیش کرے گا, مولانا محمد علی جوہر کی صدارت میں ہوا. پیش کرنے والے حضرت مولانا حسین احمد بدلی ہیں. مولانا حسین احمد بدلی رحمۃ اللہ علیہ جب ٹائم پر آئے تو چاروں طرف انگریزوں کی فوجیں اور بندوق کی نالے کمی ہوئی ہیں کہ کس کی مجال ہے کہ آج یہ حیران کرتا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتے ہیں, مسلمان مسلمان کا خون نہیں پا سکے گا, شہید نہیں حرام. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ بندوق کی نالوں کے بیچ میں اور ٹریلر کے بیچ میں ڈائریکٹ پر تنقید لائے اور ایک لمبی تبدیلی کی کہ انگریز اگر یہ چاہتے ہوں کہ ہماری مذہبی آزادی کو چھین لیں تو یہاں کے 30 کروڑ مسلمانوں کو سوچ لینا ہے اور 70 کروڑ ہندوؤں کو سوچ لینا ہے کہ وہ کیا انگریزوں کے غلام بن کر رہیں گے یا وہ اپنے مذہب کے اوپر رہنا چاہتے ہیں. اگر مذہب پر رہنا چاہتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے جو میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں, اور میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں, اور یہ بات میں پہلے بھی کہتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا. اور جم کے بھی جوڑ پر انگریزوں کی بندوقوں کے سامنے انہوں نے یہ بدوا کہا, لوگ آگے بڑھے اور ہاتھ چومے حضرت کے, لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے یہ وارنٹ نکلا اور وارنٹ میں یہ جو قرارداد تھی اس کو ضبط کر دیا گیا, جمعیت کے رکانوں پر پابندی لگائی گئی اور اس کے بعد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جو واپس دیوبند تشریف میں آئے تھے وہاں سے گرفتار کر کے کراچی کی جیل میں بند کیا گیا. مولانا محمد علی جوہر کو بھی بند کیا گیا. اس طرح کراچی کے بندر روڈ پر ایک بہت بڑا ٹاؤن ہال تھا, عبدالخالق سینا ٹاؤن ہال, اس کے اندر مقدمہ چلایا گیا اور مقدمے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اشام کے ساتھ اور مولانا محمد علی کو ایسے لایا گیا کہ پوری کی 25 گاڑیاں آگے 25 کے اندر بٹھا کر ان کو لایا گیا. چاروں طرف فوجیں پھیلائی گئی اور لوگ سمجھتے تھے کہ آج بہت خطرناک قسم کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. حضرت مدنی سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو پہلے کہتا تھا وہ آج بھی کہتا ہوں, اور میں آج پھر مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ انگریزوں کے غلام بن کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اس ملک میں اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. میں کروڑوں ہندوؤں سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں. بہت خاموشی کے ساتھ جب نے یہ سب کچھ سنا اور کہا کہ ایسی ضرورت اور ایسی ہمت ہم نے اور کسی جگہ دیکھی نہیں کہ کتنی بڑی فوج کے سامنے اور خطرہ ہے کہ اس کے اوپر کھانسی کا حکم لگ سکتا ہے. تو حضرت بدری نے کہا کہ کھانسی اگر ہو جاتی ہے تو کپڑا تو میں ساتھ لے کر آیا ہوں, کراچی والوں کو کھانسی جو ہے مجھے جگہ دینی پڑے گی قبر کی, باقی دوسری کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات میں ٹنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں. جب یہ بات کہی تو مولانا محمد علی حضرت نے کہنے تھے وہ دوڑے اور حضرت کے ہاتھ پر بھوسا دیا. حضرت آپ نے تو ہندوستان کی لاج رکھ دی, آج مسلمانوں کی لاج رکھ دی آپ نے. یہ ہے قربانیوں کی وہ داستان. اور جمعیت نے یہ بات طے کیا تھا کہ جس دن ہندوستان آزاد ہوا ہم اپنی خانقاہ میں لوٹیں گے, ہم اپنے مدرسوں میں لوٹیں گے, ہم کو استعداد کی چھٹیاں نہیں کریں گے. ہندوستان کی تفصیل کو بھی حضرت مدنی نے نہ کہا, مولانا آزاد نے نہ کہا اور دوسرے بزرگوں نے بھی نہ کہا, لیکن یہ نبی کا ایک تفصیل تھا تو تفصیل ہو کر رہی. لیکن اس میں بھی ہمارے مشائخ اور بزرگوں کی صورت دیہی کی بات کام کر رہی تھی. بہرحال آج یوم آزادی ہے اور 70واں سال چل رہا ہے, لیکن ہم حالات جو ہے مسلمانوں کے اچھے نہیں دیکھ رہے. میں نے یہ داستان آپ کے سامنے رکھ دی. قربانیوں میں جواہر لال نہرو جی, ولبھ بھائی پٹیل اور مہاتما گاندھی جی, ان تمام کو بھی مدد کرنے والے اور ہیلپ کرنے والے اور ان کو طاقت دینے والے قربانی رہے ہیں. حضرت مولانا آزاد کی رہے ہیں, مولانا محمد علی, مولانا شوکت علی رہے ہیں. جواہر لال نہرو تو اتنے مولانا آزاد کے قریب تھے کہ جب جنازہ اٹھنا مولانا کا تو جواہر لال نہرو کو وزیر اعظم تھے, تو جنازے کے نیچے دیوانہ وار توڑ رہے تھے. اور کسی نے کہا کہ نہرو ہی بڑا مسئلے کا حل کرنا ہے تو جھنجھنا کا کہا کہ حل کرنے والا تو جا رہا ہے, وہ تھا جو حل کرتا. مجھے ضرورت ہوتی تھی تو میں اسی کے پاس جاتا. ایسے دیانوں کے ذریعے سے اور ایسے علماء کے ذریعے سے اور کے دارالعلوموں کی بنیاد پر اس ملک کو آزادی ملی ہے. لیکن آج سب سے زیادہ دارالعلوم مظلوم ہیں. تاکیف ہوتی ہے تو انہیں کی ہوتی ہے, یہ لوگ کیا تعلیم کرا رہے ہیں, انہیں کو جو ہے دہشت گرد مانا جا رہا ہے. پوری دنیا میں جو بھی سیکولر حکومتیں آئیں, چاہے وہ کانگریس کی ہو, چاہے وہ وائی ڈی ہو, چاہے وہ بی جے پی کی ہو, لیکن ان تمام بیس آنے والی حکومتوں نے ہمیشہ اپنا ریٹ کی حدت رکھا. وہ ہدف کیا تھا؟ دہشت گردی کو ختم کرو. ہم بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. اسپتالوں سے بم گرانا دہشت گردی ہے, مظلوموں کو مار ڈالنا دہشت گردی ہے, بغیر کسی وجہ کے کسی جگہ بم گرانا دہشت گردی ہے. ہم بھی کہتے ہیں, لیکن مسلمان بھی دہشت گرد. یہ کہاں سے لائے ہیں آپ؟ کیا ایک بڑا ملک دوسرے چھوٹے ملک پر بمباری کرتا ہے وہ دہشت گردی نہیں؟ ہزاروں مزدور مارے جاتے ہیں وہ دہشت گردی نہیں؟ دہشت گردی اور مسلمان دونوں کو جوڑا مل جا رہا ہے. جب لفظ دہشت گرد آتا ہے تو تصور میں مسلمان کیوں آ جاتا ہے؟ دوسرے بھی قبروں میں دہشت گردی. اس ملک میں بھی مختلف جگہوں پر بمبلاسٹ ہوئے اور ان کے شکر ادا اور ان کے ذمہ دار دوسرے لوگ رہے جن کا مذہب اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کو دہشت گرد مانا گیا اور دہشت گرد نہیں مانا گیا. جب بھی آپ دہشت گردی کی بات تو کسی طالب علم کو، کسی حامل کو اور بغیر کسی گرمی کے پکڑ کر ہفتے دراز کر جیش کی سلاخوں کو پیچھے ڈال دیا. ہماری اپیل یہ ہے آج کے یوم آزادی میں کہ اس آزاد ملک میں آزادی کے لیے جن حضرات کی اتنی قربانی دیتی ہے اور قربانی اب کی ہمارے رپورٹوں میں مسلمان جو ہیں وہ دے رہے ہیں کشمیر کے فرنٹ پر اور دوسرے علاقوں میں ابھی بھی ہم لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، اور جب جب ملک کو ضرورت ہوگی ہمارے سیارے قربانی دینے کے لیے اور اس دیش کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اور آزادی کو باقی رکھنے کے لیے قربانیاں برابر دیتے رہیں گے. ہم کو ہمارے بڑوں نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ وطن ہمارا ہے، اس کے لیے ہم نے خون کی ندیاں بہائی ہے، تو ہم اس ملک کو بیراک تو نہیں کریں گے. اگر کوئی ملک کہیں ہمارا وطن ہے تو ہم کہیں ہمارا بھی وطن ہے. ہم کی زندگی کے بعد موت کے بعد کی قبروں میں نہیں پڑے ہوئے ہیں، یہاں سے کہیں نہیں جا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ جب ملک میں ہماری نشانیاں ہیں، لال قلعہ ہم نے دیا تھا، تاج محل ہم نے دیا ہے، جہاں تک کرے گا لہرائے گا لال قلعہ ہم نے دیا ہے، جب اتنی چیزیں ہم نے دی ہیں قطب مینار ہم نے دیا ہے، اتنا دینے کے باوجود اور اتنی قربانیاں اور اتنی تاریخ نصب کرنے کے باوجود اگر یوں کہا جائے کہ تم یہاں سے چلے گا تو ہم یہ تمام چیزیں چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم یہی رہیں گے، یہ ہمارا وطن ہے. اور یہاں ہم کہہ رہا ہمیں دیکھو، ایک چھوٹی سی بات میں بتاؤں آپ کو، جب آپ کو گھر سے مدد سے لایا جا رہا ہوگا تو آپ کے دل میں خوب خوشی ہوگی کہ کیوں مجھے لے جا رہے ہیں، میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میری پیدائش کی جگہ ٹوٹ جائے گی، میرا جنم جسم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، میرا مادر وطن چھوٹ جائے گا. اس کا احترام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کتنی طور پر وطن سے محبت کی علامت ہے. بالکل اسی طریقے سے دوستو، ملک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے بلکہ عالمی پیمانے پر جو ہو رہا ہے، جو دہشت گردیاں ہوتی ہیں اور جو غلط کام ہو رہے ہیں ہم ان کو برا سمجھتے ہیں اور کھلا کھلا ہم ان کی تنقید کرتے ہیں اور اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور انسانیت کے خلاف دشمنی سمجھتے ہیں اس کو. لیکن جن لوگوں نے کتنی لمبی چوڑی قربانیوں کی داستانیں اپنے پیچھے چھوڑی ہیں، ایسی ایک قوم کو اس ملک میں ترقی کرنے کے لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسے ہندو راشٹر بنانے کی بنیاد پر کتنی بڑی قوم کو تو 50 کروڑ کے قریب چلی جا رہی ہے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر قوم ترقی کرے گی تو اس کو بھی ترقی میں ساتھ دینا پڑے گا. ان کو چھوڑ کر، ان کو بھول کر، ان کے مقاصد کو نظر انداز کر کے، ان کے تمام حقوق کو کچل کر اور ان کے سروں پر بندوقیں رکھ کر اور ان کو پتے دیوار گندا بھیج کر آپ جو سمجھے کہ ہم ترقی کر لیں گے، تو یہ ترقی نہیں ہوگی، یہ تنزل ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ اندر کی آزادی چہرے حاصل ہو جائے، پیسے کے نفس کی غلامی اور اقتدار پسندی ختم ہو جائے. آزادی تو کہتے ہیں کہ غریب کو غربت سے نکالا جائے، ذلیل کو روب سے نکالا جائے، ظالم کے ظلم کو روکا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے، ناتوانا کی مدد کی جائے اور جو پریشان ہیں ان کو ان کی پریشانیوں سے نکالا جائے، جو گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھایا جائے، جو دبے ہوئے ہیں انہیں اٹھایا جائے، جہاں مظلوم کی آنکھیں ہیں وہاں پہنچ کر مدد کی جائے. اس کا نام آزادی ہے. مختلف قسم کی جبر بندیاں اور قانون بنا کر ایک کو دباتے چلے جانا اور اپنی بڑائی کا جیت گاتے چلے جانا اور اس کا نام آزادی رکھنا، جس کو آزادی نہیں کہتے. اللہ آزادی کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑوں کے سامنے کیا محنت کر رہے ہیں، میں نے آپ کا وقت ضائع کیا، لیکن میں مجبور تھا اس وقت سے آگے جاری تھا کہ جو ہے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، جس بنا پر یہ چند باتیں جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ ہماری سادگی کو برقرار رکھے اور حکمرانوں کو ہمارے حقوق سمجھنے اور الزامات کے بوجھار جو ہو رہی ہے وہ ختم کر دیں، اور حقیقت پسند نظروں سے اور بغیر تعصب کے مسلمانوں کو ایک بار ان کی قربانیوں کے عین سے دیکھنے کی کوشش کی جائے اور اس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ آج کی میری یہی اپیل ہے، آج کی یوم آزادی پر میری یہی بول سے اور لوگوں سے اور حکومت کے آغاز سے درخواست ہوگی کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور تعصب کی نظر اور ظلم و ستم اور جبر و استحقاق کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ مظلوموں کو قتل دیوان زندہ مختلف آئینوں کے اور کورٹ کے حوالوں سے نہ پیروں میں ڈالا جائے اور ان جوانوں پر رحم کیا جائے، انصاف کی نظر کو عام کیا جائے۔ انہیں دلالی کا آپ کی بات ختم کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کا۔